نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله ولي الصالحين، وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. بعدكم حميد الله تبارك وتعالى وكنت في صلاة سلام صلى الله عليه وسلم. لا زال الكلام مستمرا بالتعليق على هذه المنظومة النفيسة الموسومة بحائية بن أبي داود، أو الموسومة بالحائية لأبي بكر عبد الله ابن أبي داود عليهما رحمة الله. بعدكم حميد الله تبارك وتعالى لكم تكية صالة سلام صلى الله عليه وسلم. بعد ما زغمزيت ينندليا كتيك كفانة تعليق جويا هذه أبيات زاء الإمام أبو بكر عبد الله ابن أبي داود عليه رحمة الله. تنشيا كتك بيتي يا إشيرين نايف ساسا تنسي بيتي يا إشيرين موليا. أنا سيما عليه رحمة الله: وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين، والدين أفيح والدين أفيح. وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين، والدين أفيح. وبالقدر المقدور نقدر إليو كدري ونا الله تبارك وتعالى، أيقن أي آمن به يميني. قدر كلا جام إليو كدري ونا الله، أو قدر إليو كدري ونا الله يميني. فإنه دعامة عقد الدين، وحقيقة هي قدر نو نغوزو na ni msingi wa dini, msingi ulioibeba dini, uliofunga dini. Wa dinu afiyahu, na dini ni pana. Wa bil qadari la qadari, al qadar qadari ni nini? Huwa ma yuqaddiruhu Allah, ni kila jambo analolikadiria Allah. Min al qada, kila analolikadiria Allah na nalihukumu Allah. ويحكم به من الأمور نكيل أنا لليكم الله تبارك وتعالى كتك مامو يوادي أنا ولموينكو كوجملة بس وتكيو ووي كويميني وقدر نا قدري إما إنوزي كواني خيري أو إنوزي كواني شري يوزي كان يكواني كتك مامو ينايو كوبا فراها nawezekana ikawa katika mambo ambayo yanakunyima nini furaha na yakupa huzuni. Wewe unachotakiwa ni kuamini qadar, na qadari ina maratib, mambo ya msingi ya kuamini ili uambiwe umeamini qadar. Kuamini ilmu ya Allah, kwamba Allah ana ilmu ya kila jambo, na kuamini kitaba, kwamba Allah kila jambo ameliandika, limeandikwa na tayari hakuna nalo kupata isipokuwa lishaandikwa. Na vile vile annahu khalaqa kulla shay, kwamba Allah kila jambo ameumba yeye, kila jambo Allah kaliumba. Na vile vile kuamini mashia, kwamba hakuna jambo linakuwepo isipokuwa Allah ametaka. Kwa hiyo haya mambo manne ndo yanakusanya na vile vile ndio yanayohitajika katika kuamini kadari. Uamini kwamba hilo jambo lilokupata Allah analijua, pia ameliandika, pia Allah ameliumba, na vile vile kataka kuwepo kwake hilo jambo. Kwa hiyo wa bil qadari al maqdur, na qadari iliyokadiriwa na Allah, aiqin bihi ay amin bihi yamini wa'taqid fihi aqidatan jazima, na uitakidi katika hiyo kadari itikadi ya moja kwa moja, la shakka fiha, isiyokuwa shakka ndani yake. Fa innahu di'amatu aqdiddin, kwani kadari ruknun wa asasuddin, hakika hiyo kadari ni nguzo na ni msingi ulioimarisha dini, ulioimarisha dini ya Allah tabarak wa taala. Waddinu afyahu, na dini ya Allah tabarak wa taala ausa, ni pana. Kwa hiyo kila jambo ambalo Allah amelikadiria wewe watakiwa uliamini. Kwa hiyo beti hii anathibitisha masala muhimu ya kuamini nini, ikhwa, ya kuamini qadar. Na yako katika makundi ya bid'a ambayo yalipinga qadari kama al-qadariya na wengineo katika makundi ya nini, makundi ya bid'a. Kwa hiyo beti hiyo anathibitisha masala mazima ya kuamini nini, qadar, na kwamba ahli sunna wal jamaa wanaamini nini, qadar. Kwa hiyo mtu na matunda ya kuamini qadari, moyo wako unatulizana, utapata utulivu. Ukipatwa jambo baya au jambo la kuhuzunisha, ufahamu kwamba Allah analijua hilo jambo lilokupata. Jambo la pili, ujue Allah alishaliandika kwamba likupate. Jambo la tatu, ufahamu kwamba Allah ametaka likupate hilo jambo. Umenielewa? Jambo la nne, ujue kwamba Allah ndo kaliumba hilo jambo lilokupata. Kwa hiyo ukijua haya, hauto huzunika sana, bali utaridhia. Hivyo hivyo katika jambo baya, jambo zuri likukupata, pia uyafahamu hayo manne. Hautogulika wala hautodanganyika wala hautokuwa na kibri. Wala tunkiran jahalan nakiran wa munkara wala alhawla wal mizana innaka tunsahu. Wala tunkiran jahala nakiran wa munkara wala alhawla wal mizana innaka tunsahu. Wala tunkiran jahlan nakiran wa munkara wala alhawla wal mizana innaka tunsahu. Anasema wala tunkiran, na wala usiwe ni mwenye kupinga. Usiwe ni mwenye kufanya nini? Mwenye kupinga. Wala tanfi, usiwe ni mwenye kupinga na kukataa. Jahalan, kwa sababu ya ujinga, kwa sababu ya ujinga na kutojua, ukawa ni mwenye kupinga bila ilmu. Nakira wa munkara, uwepo wa nakir na munkar, uwepo wa nakir na nani kwa? Na munkar. Nakir na munkar ismani lilmalakaini, ni majina mawili ya malaika wawili. Alladhina yatiyani lilmayit, ambao wanamwidia maiti. Faura dafnihi, haraka tu baada ya kuzikwa wanamwidia hao malaika. Fatuadu ruhuhu, inarejeshwa roho yake. Fi jasadihi, katika kiwiliwili chake. Kwa hiyo wanamkalisha katika akiwa hai, uhai wa maisha ya kaburini. Sasa hao malaika wapo na watakuja, na wanamwijia kila mmoja akiwa katika kaburi lake akishazikwa. Kwa hiyo watamuuliza maswali, watampa mtihani. Akifaulu alhamdulillah, akifeli basi adhabu ya Allah inamuhusu. Tunamwomba Allah tulinde na adhabu za kaburini. Kwa hiyo katika masala ya msingi yanayothibitishwa na Ahlus Sunnah wal Jamaa, wanathibitisha maswali wa wapi? Ya kaburini. Walikulli hayyin aqilin fi qabrihi amalu yuqarinuhu hunaka wa yus'alu, kama alivyosema Ibn Taymiyyah katika Lamia inayonasibishwa kwake. Kwa alhasil kwamba mtu akiwekwa kaburini atapewa mitihani, na akishapewa mitihani akifaulu alhamdulillah, akifeli je yule aliyechomwa moto, yoyote aliyekufa, adhabu za kaburini na mitihani ya kaburini na muhusu amezikwa au hajazikwa. Hata hivi madamu kafa, mitihani ya kaburini na muhusu. Menielewa ilikuwa? Kwa hiyo hayo ni masala ya msingi yanayowahusu yanayothibitishwa na Ahlus Sunnah wal Jamaa. Kisha akasema wala alhawwa, wala usipinge kwa jahal, kwa sababu ya ujinga. Hawwa alhawwa ni birika, ni birika, au tuweza sema ni mahala ambapo ni kama vile mto, ni mto ambao utakuwa na maji, ni mto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu al-hawd majma'u al-ma, ni mahala panapokusanywa maji. Kwa hiyo unaweza kaita birika, mmenielewa, unaweza ukaita kuwa ni mto. Kwa hiyo hii hawd ni birika au ni mto fulani umeandaliwa kwa ajili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na wale watakaomfuata. Na miongoni mwa faida za watu na khairi na utukufu Ahlus Sunnah wal Jamaa kwamba na wao watakunwa katika hudhu hii. Ama watu wa bid'a watazuiliwa, hawatokunwa katika hii nini kwa katika hudhu. Mtume sallallahu alaihi wasallam atataka wanwe, lakini baadaye watazuiliwa. Mtume atawatetea, hawa ni watu wangu, ataambiwa kwamba wewe hujui walioyazua baada ya wewe kufa, baada ya wewe kuondoka. Kisha na yeye atasema suhqan suhqan liman badala baadi, basi mbali mbali, awe mbali na mimi yule aliyebadilisha baada ya mimi kuondoka. Kwa hiyo ni adhabu ya watu wa bid'a kwamba hawatoshiriki katika haudhi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kila nabii ana haudhi yake, na kuna masaili mengi yanayofungamana na haudhi. Haudhu nabii sallallahu alaihi wasallam alladhi yashrabu minhu almu'minun, waumini watakunywa katika haudhi hii fi arasati alqiyama, katika viwanja vya siku ya kiyama. Na asli ya mto huu nahru alkauthar fil janna, ni mto wa kauthar ulioko peponi. Kwa hiyo hii ni haudh ambayo itakuwa katika viwanja vya mahisabu na malipo na mengineyo. Tumeomba Allah tabarak wa taala atujalie na asifiwe katika wale watakaofuata hudhu hii. Lakini pia wal mizan, masala mengine usipinge kwa jahali, kwa sababu ya ujinga. Mizani, mizani, mzani wa kupima matendo ya waja. Meona al mizan huwa mizanun haqiqiyun, ni mzani wa uhakika, wala si kwamba la, ni mzani wa uhakika. Lahu kifatani, mzani huu una pande mbili, una huku na una huku. Menielewa kwa? Na una lisani, lisani ni katikati ya ule mzani. Unakuwa huku na huku, ina maana yanayopimwa yanawekwa huku na huku. Menielewa? Kwa hiyo mzani utakuwepo siku ya kiyama, yatapimwa matendo ya waja, wa sahaif a'mali, na vile vile nyaraka za matendo yao, wal ibadu anfusihim, na waja wenyewe pia watapimwa matendo yao, kama dalla ala hadha an-nusus. Kwa sababu mtafiana baadhi ya ahli ilm wakasema kitakachopimwa ni matendo peke yake, wengine wakasema yatapimwa nyaraka, nyingine yasema yatapimwa waja na matendo. Alhasil yote yamethibiti kwamba yatapimwa. Kwa hiyo sisi tunatakiwa kuamini kwamba siku ya kiyama kuna nini ikhwa? Kuna mzani. Faman thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya, waman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya. Hiyo ndiyo hali ya mzani. Kwa hiyo Ahli Sunna wal Jamaa wanathibitisha kuwa siku ya kiyama kutakuwepo mzani. Tunamuomba Allah ajalie mzani wa mimea yetu siku ya kiyama uwe ni mzito, na uwe ni wenye kufaulu. Na innaka tunsahu, hakika wewe unanasihiwa. Ai inni ansahuka, alla tunkir hadhihi alashya, mina kunasihi usije ukapinga hivi vitu tulivyosema kwa sababu ya jahal. Na hapo mna tunajifunza ya kwamba min a'zam asbabi nafi alhaqi aljahl, miongoni mwa sababu kubwa za kukataa haki ni ujinga. Meona ikhwa, man jahila shay'an ada, mtu asijua jambo ulifanyia uadui, asijua jambo ulifanyia uadui. Na mara nyingi wajinga huwa wanapewa kidogo, wanasubiriwa kidogo. Unaweza ukamfanyia subra mtu kama anafanya uadui alafu kwa sababu ya ujinga unaweza ukampa subra, ukafanya subra, ipo siku atajua. Lakini kuna wengine wajinga hawajui, lakini wanaongeza juu yake upumbavu. Yaani mtu hajui, lakini vile vile mambo anayofanya hana bidii ya kujua, alafu anafanya uadui. Wewe hujui hata kidogo, lakini unashindana na maduati na mashehe. Umeelewa hivyo? Uadui wako ni dhidi ya mashehe, unachukia mashehe, unawasema vibaya ya mashehe wa kisalafi. Simenielewa hivyo? Wakati wewe hata sala yako hujui. Baada ya kujifunza ujue sala, unashughulika na maduati ambao wanafundisha hizo sala, wanafundisha nini? Ndio maana kawaida ukiona mambo yanayowahusu watu maduati, labda uchukue nasaha kwa shekhe wako. Shekhe akwambie kwamba yule ni shekhe lakini kapinda, au kani, au mashekhe waliokuwa wazi wa bid'a, au waache, wanaradiwa na kila mmoja. Mashekhe wa sunna wakiteleza, usianze labda kuwasingenya shekhe au shekhe wako mwenyewe na kufundisha. Umeona kwake yeye kasoro fulani, ukaanza kumsengenya na wanafunzi wenzako na msema vibaya, hii si sawa sawa. Simenielewa hivyo? Kwa sababu utakuwa umeenda kinyume na miko ya mwenye kutafuta elimu. Naam. Wa qul yukhrijullahu al-'azim bi fadlihi minan nari ajsadan minal fahmi tutrahu 'ala an-nahri fil firdaws tahya bima'ihi kahibbati himli as-sayli idja'a yatfahu. Katika nusakh kahibbi hamili saifi, katika baadhi ya vitabu kahibbi hamili saifi, ama wetu kahibbati himli la kahibbi hamili saili, sio saifi, asaili. Kahibbati himli saili idjaa yaqfahu wa qul yukhriju Allahu al-azimu bifadli min an-nari ajsadan min al-fahmi tutrahu 'ala an-nadi fil firdausi tahya bima'i kahibbati himli as-sayli idja'a yaqfahu. Anasema wa qul, nasema ewe mtu wa sunna, yukhriju Allahu al-'azim, ni mwenye kuwatoa Allah mtukufu. Allah mtukufu atawatoa, bifadlihi, kwa fadla zake, minan nari, motoni. Allah ni mwenye kutoa, Allah mtukufu kwa fadhila zake ni mwenye kuwatoa motoni, ni mwenye kutoa motoni, ajesada, viwiliwili vya watu, watu ambao minal fahmi tayari vimeungua viwiliwili vyao kama mkaa, viwiliwili vyao vimekuwa kama vile mkaa. Tatafaham ajsadu minan nar fatusiru fahma, zinaungua viwiliwili vyao, vitaungua na moto mpaka vinabadilika vinakuwa mkaa. Kwa hiyo tayari Allah atatoa baadhi ya watu motoni baada ya kuwa wameungua muda mrefu. Kwa fadhila ya Allah, Allah atawatoa. Simenielewa hivyo? Tunaamini hivyo. Na hawa ni watu ambao walikufa na saghair na kabair, Allah kawaadhibu kwa madhambi yao, alafu atawatoa baadhi ya wakati baada ikifika kipindi fulani. Kwa sababu Ahlus Sunna wal Jamaa naamini ya kwamba hakuna yani mtu atakapokufa na madhambi bila kutubia, ukiondoa shiriki kubwa, sio shiriki ndogo, shiriki kubwa. Mtu akifa na madhambi yoyote bila shiriki kubwa, basi Allah akitaka atamsamehe na akitaka atafanya nini ikhwa? Atamwadhibu. Na akiwaadhibu, basi itafika kipindi Allah atawatoa motoni. Yule aliyesema la ilaha illa Allah muislamu akafa bila shiriki kubwa, ataadhibiwa kulingana na madhambi yake kama Allah akitaka kumwadhibu. Simenielewa ikhwa? Alafu baada ya ikifika kipindi Allah atamuondoa wapi? Motoni. Si mtu asipe hofu kwamba basi wenda mimi nitaadhibiwa alafu nitatoka. Motoni si yani kuvumilia adhabu ya akhera ni ngumu, ni adhabu kubwa. Leo hii moto wa sasa hivi wa duniani kuweka kidole chako sekunde mbili ni shida. Sikwambii huko mtu anakaa miaka na miaka. Allah atulinde na adhabu yake. Kwa hiyo ama makhawarij wao wanaona watu wote waliokufa na madhambi yoyote wanadumu motoni, si sawa sawa. Waqul sema ewe mtu wa sunna, yukhrijullahu al-'azim, ni mwenye kuondoa Allah mtukufu, al-'azim, Allah mtukufu, bifadli, kwa fadhila zake Allah, minan nari, katika moto, ajisadan viwiliwili vya baadhi ya watu. Yani maana yake Allah ataondoa kwa fadhila zake viwiliwili vya baadhi ya watu motoni. Allah ataviondoa motoni viwiliwili vile minal fahmi, baada ya kuwa vimebadilika vimekuwa mkaa. Mmenielewa ikhwa? Vimechomwa. Tutrahu ala nahari. Hii inaungana na beti inayofuata. Tutrahu ala nahari. Vile viwiliwili vitatupwa katika mto. Vitatupwa katika nini ikhwa? Vitatupwa katika mto. Fil firdaus. Viwiliwili vile viko katika pepo ya firdaus. Mto ule uko katika pepo ya firdaus. Ala nahari, juu ya mto fil firdaus, mtu ambao uko ndani ya nini kwa ya firdaus. Yani vile viwili vitaondolewa motoni alafu vitatupwa katika nini? Katika mto huo ulioko wapi? Firdaus. Haya, tahya bimaihi, vitapata uhai kwa maji yake, kwa maji ya yale mto. Tayari vimeondolewa katika moto wa jahannam, vimeungua, alafu vikishatupwa tu ndani ya ule mto, basi ule uhai unarudi. Simenielewa ikhwa? Kwa sababu hawezi kuingia hivyo motoni, peponi. Pepo wanaingia watu, alhamdulillah, pepo mashaallah, tunaomba Allah tujalie. Pepo watu wataishi katika ule umri, yani Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtania bibi mmoja akamwambia, peponi watu waingia na bibi wale wazee. Bibi akaliasema pana, ule umri utarudishwa. Mmenielewa ikhwa? Kwa hiyo hasa kwamba hawa watakapokuwa adhabu yao imeisha, Allah aliwakadiria hawa waliokufa na madhambi mengine bila shiriki kubwa, Allah kaamua kuadhibu na akawakadiria adhabu fulani, wakikaa huko motoni au adhabu yao ikaisha, Allah atawaondoa na atachukua viwiliwili vyao, alafu atavitupa katika mto ulioko katika pepo ya Firdaus, alafu vile viwiliwili vyao vitabadilika na vitarudi katika uhai. Simenielewa ikhwa? Nahrul haya, ndivyo navyoitwa mto wa uhai. Kuna mto Allah ameuandaa kwa ajili ya hivyo. Yaani watu wakitupwa mle wale wanaotolewa motoni, khalasi ule uhai wao unarudi, alafu wanaendelea kupata zile kheri walizokadiriwa na Allah. Tahya bimaihi ay nahrul hayat kahibati himli sayli. Hapa katoa mfano kahibba, yani kama vile hibba ni mbegu. Mmenielewa? Kama vile zile mbegu himli ni yale ma, yale ma takataka yanayobebwa. Asail ni ule mto, ule mfereji wa maji. Simenielewa ikhwa? Kwa hiyo hibba ni zile mbegu, alafu himli ni yale mamizigo yanayobebwa na maji. Simenielewa? Yale mamizigo yanayobebwa maji, matakataka yale. Sasa ndani ya yale mamizigo, yale matakataka, ndani yake huwa pana mbegu, pana vitu tofauti tofauti. Sasa anasema zile mbegu zinapoletwa na yale maji, alafu zinafika zinatupwa katika mwisho wa ule mfereji. Kwa sababu kama maji yanatirika, kuna mahali inafika, ina maana yako mengi, kuna mahali yanapeleka. Izjaa, pindi ule mto unapokuja, yafahu. Tumoja, yani ukitupa zile, zile mbegu zake katika ile yani la asayit ni ule mfereji unapokuja na zile takataka na yatfahu ukizitupa zile takataka katika ule mto ambao ndo mwisho wa maji yale zimenyesha mvua mathalan. Sasa kuna labda kuna sehemu kuna mlima. Sasa kuna mto unatiririka, na mto unapokuwa unatiririka yale maji yalionyesha yaliokuja kwa mvua yanakuwa yanabeba beba matakataka mengi, simenielewa, yanaenda nazo, inafika tu labda kuna mahala kuna bonde alafu yakizitupa mahala pale. Kwa hiyo alhasil zile takataka zimetolewa na maji, zimeletwa na maji zikiwa chafu. Menielewa, maji wakati yanapita huenda ni machafu, ni manini manini, zikapelekwa mpaka kwenye wapi, kwa kwenye ule mto kama ni bonde au ni shimo, mwisho unakuja nakuta kile kitu kilichotolewa kule kichafu kimeshakuwa kisafi. Kwa hiyo alhasil anaelezea kwamba namna watu watakavyotupwa katika ile naharul haya. Kwa hiyo maana akasema kahibati himli sail, yani الحب الذي يحمل التي يحملها المطر الغزير ni mbegu zile zinabebwa na maji ambayo ni mengi. Kwa hiyo hazi kwamba wao watakapotolewa motoni wakatupwa ndani ya nini, ndani ya ule mto, ni kama vile takataka zilizobebwa na mifereji na maji yanayotiririka alafu zikatupwa ndani ya mto fulani au ndani ya shimo fulani. Idhaa yakfahu ay yulqawna ala nahari, pindi zinapokuja zinaletwa zile takataka zinatupwa juu ya nini, ya mto. Kwa hiyo unakuta takataka zimetolewa kuchafu ni mbaya, lakini ukifika kule kidogo zimebadilika badilika. Kwa hiyo haya, huo ni mfano tu ili kuweza kuelewa maana na makusudio ya hayo maneno. Kwa hiyo Allah tabarak wa taala kwa fadhila zake atatoa baadhi ya watu motoni na atawatupa katika mto uliopo peponi, uhai wao utarudi, alafu wataendelea kudumu na kukaa peponi kwa rehema ya Allah tabaraka taala. Nafahamu nadhani imeeleweka, kahibati himli sayl, umeelewa, kama vile mfano wa mbegu hapa. Mbegu kwa mfano ina maana mbegu, sio mbegu tu, chochote, mfano wa kitu ambacho himli kimebebwa katika ile mizigo asaili ya mto, mizigo inayobebwa na nini, mizigo ya matakataka ya nini inayobebwa na ule mpeleji unaotiririka. Ijaa, pindi ule mto unapoenda na yakfahu, ukitupa zile takataka katika mwisho wa mto wake au katika ule mto au katika shimo lolote. Naam, kisha akasema wa inna rasulallahi lil khalqi shafi'un wa qul fi adhabil qabri haqqun mudahu au wengine na muwadhahu, sio haqqun mudahu au muwadhahu. Wa inna rasulallahi lil khalqi, katika baadhi ya vitabu fa inna rasulallahi lil khalqi shafi'un wa qul fi adhabil qabri haqqun muwadhahu. Wa inna rasulallah, na katika masala muhimu ambayo inathibitishwa na ahli sunna wal jamaa ndo haya, na hakika mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam lil khalqi, kwa viumbe shafi'un, ni mwenye kuwatetea siku ya kiyama, ni mwenye kuwatetea na kuwatetea viumbe na kuwaombea kwa Allah tabarak wa taala. Shafi'un, ash-shafa'a, shafa'a ni nini? Tawassutu shafi'i li ghairihi, ni kukaa kati na kati yule mtetezi kati ya yule, mathalan tunaweza tukatoa mfano, yani wewe naam una shida labda na al-akhi hapa Abu Sirin. Sasa labda hauko karibu na yeye, unaenda kumtafuta mtu aliyoko karibu na yeye, menielewa, ilikuwa unamweka wewe unamtuma yule ili afike kwa huyu al-akhi uweze kupata shida yako. Kwa hiyo hiyo tawassut ni mtu kukaa kati na kati, lijalbi naf'in au lidaf'i dharr, kwa lengo la kutafuta jambo la kutafuta manfaa au kwa lengo la kuzuia madhara. Mmenielewa? Kwa mfano ukajua fulani ananidai sasa, au nimemkosea sasa atanishtaki. Kwa hiyo hili ni jambo lina madhara unaliogopa, ukafikiri kwamba ukipitia kwa fulani ni rahisi kuisha. Mmenielewa? Kwa hiyo alhasil, Mtume sallallahu alaihi wasallam atawaombea waja kwa Allah tabaraka wa taala siku ya kiyama. Kwa hiyo hii ndio inaitwa nini? Shafaa. Kwa hiyo hayo ni masala ya shafaa, na ahlus sunna wal jamaa wanayathibitisha. Na shafaa za Mtume sallallahu alaihi wasallam ziko aina tofauti tofauti, lakini shafaa kubwa ni ile ambayo atakayopewa katika al-maqamul mahmud siku ya kiyama, ya watu kuhukumiwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam ataenda kuwaombea kwa Allah tabarak wa taala ili wahukumiwe, wapindi watakapokuwa wamechoka kusimama sana katika ardhi ya mahshar. Mmenielewa? Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mwenye kuwaombea viumbe siku ya kiyama. Masala haya yamethibiti kwamba Mtume atawaombea viumbe, atawaombea watu wote kwa ujumla. Mtume sallallahu alaihi wasallam atawatetea pia watu wa peponi wazidishiwe daraja, atawatetea watu wa motoni waliokufa na madhambi ambayo sio shiriki kubwa, wapunguziwe adhabu, na wengine wengineo ambao wataombewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo shafaa, kuna shafaa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake, kuna shafaa nyingine ambazo zitawahusu wengineo katika watu wema na katika katika watu wema. Naam. Kisha kasema wa qul fi adhabil qabri, kisha sema ewe mtu wa sunna, thibitisha fi adhabil qabri, kunako adhabu za wapi? Za kaburini. Haqqun, kuwa ni ya haki. Adhabu za kaburini ni nini? Ni haki. Muwadhahu, kwamba ni haki ambayo imewekwa wazi na kitabu na sunna. Dhahirun, thabitun fil kitabi wa sunna, laysa bihi khafa. Adhabu za kaburini ni haki iliyokuwa wazi, iliyothibiti ndani ya Qur'ani na sunna, hakuna uficho wote katika hilo. Haki hiyo kwa wazi. Na watu wako, watu wanaopinga adhabu za kaburini katika kufaru za'ma alladhina kafaru an la yub'athu, hawa wamekataa kufufuliwa, lakini pia wamepinga mpaka kuwepo adhabu kaburini. Lakini na wengineo katika watu wa bid'a, wanapinga kuwepo katika watu wazushi kuwepo adhabu za nini? Za kaburini, kuadhibiwa watu kaburini. Lakini ahli sunna wal jamaa wanathibitisha hayo kwamba watu watapewa mitihani kaburini, watakao faulu alhamdulillah watakuwa katika maisha mazuri, na watakao feli mtihani ile basi watapata adhabu. Kwa hiyo ni haki ambayo iko wazi.